जो भी आया है इस जग में उसको इस जग से जाना है। हर प्राणी के पास यहाँ बस सांसों का ही खजाना है। एक एक श्वास तेरी बड़ी अनमोल, एक एक श्वास तेरी बड़ी अनमोल, प्रेम मन साई साई बोल, प्रेम मन साई साई बोल, साई साई बोल रे मन वास, साई साई बोल, साई साई बोल रे मन वास, साई साई बोल। एक एक श्वास तेरी बड़ी अनमोल, श्वास तेरी बड़ी अनमोल। तुझको जो लगते हैं प्यारी, झूठे बंधन है ये सारे, तुझको जो लगते हैं प्यारी, झूठे बंधन है ये सारे, सच का हृदय तराजू तो, सच का हृदय तराजू तो, प्रेम मन साई साई बोल, प्रेम मन साई साई बोल, साई साई बोल रे मन वा, साई साई बोल, साई साई बोल रे मन वा, साई साई बोल। एक एक श्वास तेरी बड़ी अनमोल, समय तेरे काम न आए, जो धन तू दिन रात कमाए, अंत समय तेरे काम न आए, जग में साई भजन अनमोल, जग में साई भजन अनमोल, प्रेम मन साई साई बोल, प्रेम मन साई साई बोल, साई साई बोल रे मन वा, साई साई बोल, साई साई बोल रे मन एक एक श्वास तेरी बड़ी अनमोल, एक एक श्वास तेरी बड़ी अनमोल। प्रेम मन सा